Zespół Walk Away z płyty FX. 1995 rok. Trzy utwory za nami. Jalada Baka, to kompozycja Zbigniewa Jakubka, gościa Trójki w audycji mało obiektywnie nadawanej z piątku na sobotę ze studia Radia Rzeszów. I potem My World, to kompozycja Bernarda Masalego i Walk to Soul, kompozycja Adama Wenta. Przypomnę, to jest ta płyta zespołu Walk Away, na której mamy takich oto gości specjalnych. Mike Stern, Erik Marienthal, Mino Sinelu, Urszula Dudziak, Mieczysław Szcześniak, Jacek Królik. Takie to były czasy. Bardzo dobre dla zespołu Walk Away. 1995 rok. A teraz w audycji płyta nowa. Płyta, która niedawno w ramach albumu tygodnia pojawiła się w programie alternatywnym u Agnieszki Szydłowskiej. Posłuchałem tego albumu i myślę, że dobrze nam zabrzmi także i o tej porze w programie Teraz Polskie. Choć tytuł albumu z angielska, Between, no i zespół chyba też z angielska, Father Kong. Tak to brzmi. Uwaga, przed nami zmiana nastroju. Holy stream, holy smile, holy journey, holy calm, and every second of the dreamer's life. całkiem sztuczny, czy ja jestem wymyślona? Pi, Holly i Sztuczna. Trzy utwory z płyty Between zespołu Father Kong z Olsztyna. Następny zespół nazywa się Jachna Mazurkiewicz Ból. Thank you.

Taka muzyka jest na drugiej płycie. Tria Jachna Mazurkiewicz Ból, czyli Wojciech Jachna na trąbce, Jacek Mazurkiewicz na kontrabasie i Jacek Ból na perkusji. God's Body. Galapagos, tytułowe God's Body, King Andy i Woman in Red Wellingtons. To dzisiaj muzyka z tego albumu, która brzmi w audycji Teraz Polskie. Audycji, która nieuchronnie zmierza ku końcowi. Na zakończenie jeszcze jedna płyta, która zwykle towarzyszy nam właśnie o tej porze, tuż przed czwartą, już w środowy poranek. Electro Acoustic Beat Sessions i ich listy do Krzysztofa Komedy. Mariusz Owczarek. Kłaniam się Państwu i zapraszam na spotkanie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Electro Acoustic Beat Sessions zatem na do usłyszenia.

punktu.